Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի բնագիրն ու լեզուն, թեմայի շուրջ այս եթերաժամին կզրուցենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Վաչեև Թամար Մանուկյան մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանի հետ։ Աստվածաշունչ նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծու ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք։ Բառի լայն իմաստով այն ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող եւ սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ քրիստոնեական իմաստով Սուրբ Գիրքը սրբազան մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն եւ իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը, պատգամներն ու թելադրանքները, ինչպես նաեւ աղբյուրը ծառայում հավատքի դավանական սկզբունքների, կրոնաբարոյական կենքի և հոգևոր սննդի համար։ Սուրբ Գիրքի եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն Բիբլոս բառի, որը նշանակում է գիրք, շարադրանք։ Գիրք կամ գրքեր անվանումը Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս 5 կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը եւ առաքյալները 5 կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր եւ գրություններ։ 5 քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաեւ Պողոս առաքյալը։ Սկզբնական շրջանում Սուրբ գրություններ անվանվում էին բոլոր տեսակի Սուրբ գրքերը, սակայն ժամանակի հետ այն համընդհանուր կիրառության մեջ մտավ որպես Սուրբ գրային տեքստերի կանոնականացված ժողովածու։ Գրերի գյուտից հետո Մաշտոցն իր աշակերտների հետ ստանձնեց Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության գործը, սկսելով այն առակած գրքից։ Ըստ խորենացու ամբողջ Սուրբ Գիրքը թարգմանվել է Սամոսատում։ Այս թարգմանությունը համարվում է Փութանակի թարգմանություն։ Աստվածաշնչի թարգմանությանը զուգահեռ թարգմանվել են նաև եկեղեցու հայրերի երկերը։ Թարգմանական արվեստում հմտանալու նպատակով Բուզանդիա եւ Եդեսիային ուղարկվում Եզնիկ Կողբացին, Հովհան Պաղնացին, Կորյունը եւ ուրիշներ։ Եփեսոսի տիեզերական ժողովից հետո Հայաստան վերադառնալով նրանք բերում են Սուրբ գրքի ընտիր օրինակներ։ Սրանց հիման վրա ճշտվում է արդեն եղած թարգմանությունը, սրբագրվում եւ խմբագրվում է։ Աստվածաշնչի այս թարգմանությունն անվանվել է Ընկալյալ։ Սուրբ գրքի լեզվի ոգին այնպիսին է, որ թույլ է տալիս ցանկացած ունական հուշարձան թարգմանել թե ճշգրիտ, թե գեղեցիկ, հարազատ մնալով հունարենի շարադասությանը, նույնիսկ արտացոլելով նրա բառապարթումները, միաժամանակ չազդվելով նրանից։ Սուրբ գրքի հայերեն թարգմանությունը նույնքան օգտակար է նաև ասորական եւ վրացական աստվածաշնչական թարգմանությունների ուսումնասիրման համար։ Վրացերեն աստվածաշնչի մի շարք գրքերի թարգմանությունը կատարվել է հայերենից։ Աստվածաշունչը դարեր շարունակ խմբագրման չի ենթարկվել, սակ Մեսրոպյան թարգմանությունը, դառնալով հայ եկեղեցու կանոնական բնագիրը, այնպիսի հեղինակություն է ձեռք բերել, որ նրա որևէ փոփոխություն համարվել է սրբապղծություն։ Աստվածաշնչի հայերեն բնագիրն առայժմ ունեցել է 10 ամբողջական հրատարակություն։ Առաջին անգամ 1666 թվականին Ոսկան Երևանցու կողմից Ամստերդամում եւ 10-րդը Վիեննայում 1929 թվականին։ Սրանց մեջ բնագրագիտական տեսանկյունից ամենաարժեքավորը 1805 թվականի Զոհրաբենի իրագործած հրատարակությունն է, որը մինչ օրս օգտագործվում է Աստվածաշնչի գիտաքննական բնագրի կազմման աշխատանքներում։ Բարեկամներ, Սուրբ գրքի բնագիրն ու լեզուն թեմայի շուրջ մենք կշարունակենք մեր զրույցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Վաչեև Թամար Մանուկյան մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ Տեր Արարատ քահանա Պողոսյանի հետ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Մի շատ կարևոր խնդիր կար բնագրի ընտրության հարցը։ Ոսկան Վարդապետը լավ գիտեր, որ եթե տպի իր բերած բնագիրը, իրեն ոչ ոք չի թողնի հետմարկային։ Իսկ ինչու՞ն էր խնդիրը։ Իրականում դա շատ կարևոր էր, որովհետև այդքան դարերի ընթացքում տեսեք, քանի ծաղկողներ, քանի ձեռագրեր են ընդօրինակել մայր օրինակը թարգմանությունների թակուհին, որովհետև ի վերջո այդ բարակապակցությունը հենց Մաշտոցի թարգմանացի վերաբերյալ էր։ Նշեմ, որ մինչև այսօր օտարների կողմից կոչված թակուի թարգմանության բնագիրը մենք չունենք քննական կատարյալ բնագիր։ Մենք ունենք Մաշտոցի թարգմանած Աստվածաշունչը, այսօր կա այդ ձեռագիրը։ Բնականաբար 99% վստահությամբ կարող ենք ասել ոչ, բայց ունենք բազմաթիվ հազարների հասնող միջնադարյան ձեռագիր գրաբար բնագրերը, որոնք պետք է համեմատվեն եւ դրանցից մի կատարյալ բնագիր ստանանք։ Թերևս գիտության մեջ ամենաշատ ընդունված, ընդունելություն գտած գիտականորեն բնագիրը լավ կատարյալ 1805 թվականին Վենետիկում տպված Զորապյան կոչվող բնագիրն է Աստվածաշնչի, որը որ գիտության մեջ ընդունված է լավագույն բնագիր, բայց դա եւս այդ դարաշրջանի համար գուցե, որովհետեւ բնականաբար այդքան ձեռագրեր հայտնի չէին, հրատարակողին ֆիզիկապես հնարավորություն չուներ ինքը այդքան ձեռագիր իրար կողքնելու։ Իսկ այսօր փառք Աստծո մենք գրեթե 100% գիտենք, որտեղ քանի հայերեն ձեռագիր Աստվածաշունչ ունենք, եւ դրան պարտադիր չի, որ մենք այսօր բոլորը ֆիզիկապես հավաքենք իրար կողք։ Այսօր մենք բարեբախտաբար ունենք հայերեն թարգմանությունը անմիջապես համեմատել հունարենի, ասորերենի կամ ընդհուպ մինչեւ եբրայերենի հետ։ Դա արվում է։ Բնականաբար արվել են Աստվածաշնչային ընկերությունը այսօր բավականին լուրջ գործունեության, ոչ միայն վերանայում է մեր աշխարհաբար նախկին թարգմանությունները, այլ նաև այսօր գնում է թարգմանության երբեմն գրաբար բնագրում եղած բառերը, նախադասությունները եւ իմաստը համեմատելով հունարենի եւ զուգահեռաբար եբրայերենի հետ։ Սա շատ կարեւոր է եւ այդ շրջանում եւս ընկալվում է սրա կարեւորությունը, բայց ամեն դարաշրջանի համար ինչ որ սահման կա, որ դրանից ավել չեն կարող։ Որովհետեւ փոխվում էր լեզվամտածողությունը, նոր բառեր էին ծնվում, նոր արարություններ էին ստեղծվում եւ 21-րդ դարի հայը ի վերջո չի մտածում նույն լեզվով ինչ որ 4-րդ, 5-րդ դարում, 10-րդ դարում վերածննդի շրջանում, վաղ միջնադարում կամ գուշ միջնադարում։ Շատ ճիշտ եք նկատում։ Եվ հետո եթե հաշվի առնենք նաեւ մեր լեզվի շքեղությունը, մեր լեզվի ճոխությունը, ականիշներ, համանիշ ներ համանուններ, նույն անուններ այստեղ կարելի է խճճվել։ Եկեք նաև Նարեկաց Հումատյանը դնենք, մենք ունենք 6 թարգմանություն արդեն իսկ աշխարհաբար, գրաբարից աշխարհաբար, եւ մենք ունենք բնավ ոչ նույն թարգմանությունները, նույնիսկ կարծիք չի։ Նույնիսկ այո, իմաստային ինչ որ բաներ կարող ենք այնտեղ նկատել, եթե շատ ուրախadir լինենք։ Եվ շատ մասնագետներ, վստահ եմ, նաև նույնիսկ դրանց թարգմանողներին, եթե հարցնեիք, ձեր թարգմանությունը կարդանք, թե գրաբարը պիտի խորհրդային գրաբարը, որովհետեւ ներ աղոտքներ ընթերցում են գրաբար։ Գրաբարը մեր հին հայերենն է եւ կարծում եմ այդքան էլ շատ դժվար չի հասկանալ։ Միչայլոս, դուք կո՞ւմ եք գրաբարը որպեսզի նորից վերականգնեն եւ գրաբարյան ուղագրությամբ արդեն սկսենք նաեւ գործել։ Դասական ուղագրությունը կողմ լինելու չլինելու խնդիր չեմ տեսնում, ինչպես որ լեզուն գնում է զարգացման, այդպես պիտի լինի, կողմի ու դեմ լինելու խնդիր չկա այստեղ։ Եթե հարկ համարվի, ընդունվի, որ պիտի գրենք դասական, կգրենք դասական, փոքր դժվարությունները կհաղթարենք ու կգրենք դասական։ Ես դեմ եմ եկեղեցում գրաբարը փոխելու աշխարհաբարին։ Բայց կա այդպիսի մտավախություն։ Չէ, չկա, բայց ժողովրդի կողմից երբեմն կա անկալումներ, որ չենք հասկանում։ Իմ համար մանավանդ պատարագը, երբ որ մի քանի էջենտ ամենը կարելի այդ մի քանի էջը սովորել եւ հարյուրավոր դարավոր ավանդույթը չխախտել։ Դե դրանք սկսնակներ են, ովքեր գալիս են առաջին, երկրորդ, երրորդ անգամ եկեղեցի եւ ժամանակ անց արդեն նրանք հարմարվում են եւ նրանց ականջին դա նստում է, որովհետեւ մի բանը եթե առաջին անգամ ես ընթերցում, այդպես է նաև աշխարհաբարի դեպքում, մի բառը եթե առաջին անգամ ես լսում եւ դա անծանոթ է, թվում է թե ինչ որ օտարաշունչ տարկա։ Ընդ որում մենք նաև դեր հայր ունենք այսօր էլի թարգմանության խնդիր, մենք այդքան թարգմանություն թարգմանում ենք, մենք առաջիններից մեկն ենք թարգմանել Սուրբ գիրքը, բայց մենք այսօր ամեն անգամ վերահրատարակելուց նորից թարգմանության խնդրի առաջ կանգնում ենք։ Կարծում եմ այդ խնդիրը միշտ էլ լինելու է։ Չեմ կարծում, որ մի օր պիտի ունենամ մի այնպիսի թարգմանություն, որ որևէ մասնագետ ասելիք չունենա այդտեղ, կամ ինչ-որ բառ, ինչ-որ իմաստ չվերանայվի։ Դա խնդիր է, որը լուրջ չեմ կարող համարել։ Սուրբ գիրքը ըստ էության թարգմանվել է եւ հավատացյալ ժողովրդին պիտի բավարարի։ Որոշակի շերտ, որոնք ավելի գիտակ են, որոնց համար բարերը հոլովելը նույնիսկ նշանակություն ունեն, գուցե իրենց համար վերանայվի թարգմանությունն տարբերակները եւելն, բայց կարծում եմ այսօր այնինչ որ ունենք, չեմ կարող ասել բավարար է, բայց բավարար է, որպեսզի Աստծո խոսքը ընդունենք, լսենք ու կատարենք։ Այս իմաստով բավականին գործարված է եւ մնացյալը ինչ որ ձգտում ենք անել, գալիս է ավելի օգնելու, նոր բան չենք անելու, բայց արածին օգնելու ենք, ավելի լավ ենք հասկանալու այն տեղը, որտեղ բառը ճիշտ չի ընտրված, որտեղ իմաստը ճիշտ չենք ընկալում, նոր թարգմանությամբ գուցե հասկանանք, բայց ասել Սուրբ գիրքը ըստ էության մենք չունենք, դա ճիշտ չի լինի։ Մենք այսօր Սուրբ գիրքը հայերենով ունենք եւ բավականին հաջողված թարգմանություն է, իհարկե որոշ վերապահություններով հանդերձ։ Տեր հայր, խնդիր է նաեւ թե որն է Սուրբ գիրքը։ Հին եւ նոր կտակարանների ամբողջությունը, հին կտակարանը նույնպես կարող ենք անվանել Սուրբ գիրք, նոր կտակարանը նույնպես կարող ենք ասել Սուրբ գիրք։ Մենք կարող ենք ասել հին կտակարանից տպել երկերքոցը կամ հոբի պատմությունը, Սիրակի իմաստությունը եւ դա անվանել Սուրբ գիրք։ Բնականաբար որևէ այսօր հին արևելյան, ավանդական կամ արևմտյան բոլոր ավանդական եկեղեցիները, ուղափառ եկեղեցիները Սուրբ գիրքը ընդունում են որպես հին եւ նոր կտակարանների ամբողջություն, եւ դրանցից առանձին տպված որևէ գիրք եւս Սուրբ գիրք է, ասենք Սաղմոսարան առանձին, Ավետարանները առանձին, բայց երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, նկատի ունենք ամբողջ հին եւ նոր կտակարանը միասին եւ առանձին տպագրություններով, ի վերջո դրանք բոլորը նույն մեծ մեկ գրքի տարբեր գրքեր, որոնք իմիջայլոց մինչև 11-12-րդ դարեր առանձին գրքերով են եղել, հայերենի մասին եմ ասում, այդ շրջանում նոր հավաքվել են մի կազմի մեջ, դարձել են մեկ գիրք, բայց դրանք առանձին եւս ընկալվել են որպես Սուրբ գիրք։ Եվ ասեմ, Ոսկան Վարդապետը այս խնդիրների մեջ եւս ընկել է եւ որոշ տեղ հաջողվել է, որոշ տեղ խճճվել, եւ կարող ենք ասել ոսկանյան աստվածաշունչը նաեւ բնագրային առումով ունի նաեւ թերություններ։ Սա ասում են անցյալ տարի մասնագետները եւ մեր օրերի մասնագետները։ Ախր անհնարին է, որ թերություններ չունենային թարգմանությունները կամ տպագրությունները։ Գիտեք, 1400 էջանոց գիրք տպել ու տպել առաջին անգամ այնքան կարևոր գիրք, Սուրբ գիրք, բացառված էր, որ 4-5 դար հետո որևէ մասնագետ նայեր եւ վերապահություններ չունենա։ Մենք պիտի ոսկանին տեսնենք իր օրերում, ինչպես բոլոր երևույթները, դեպքերն ու դեմքերին պիտի քննարկենք իրեն ժամանակների մեջ։ Սուրբ գրքի իրատարակության բնագրի հետ կապված հարցերը պիտի քննարկենք այդ օրերի օրենքների, պահանջների ու հնարավորությունների մեջ։ Եվ ասացի արդեն, որ թեև Հոլանդիան համարվում էր Հռոմի համար հերետիկոսական երկիր եւ այլն, բայց իրենց գրաքննիչների ձեռքերը շատ ավելի խորն էին հասնում, քան հերետիկոսական Հոլանդիաներ, հերետիկոսական Ամստերդամներ։ Իրենք այնտեղ եւս ունեին ներկայություն, եւ Ոսկան Վարդապետը ուզեր չուզեր որոշ հարցերում պիտի իրենց ուզած բան աներ, հետո թե նախորդ դարի մասնագետները եւ թե այսօր շեշտում են, նախ ոսկանի աստվածաշունչը տպագրվել է երկու անգամ իր օրոք եւ տարբերություններ կան, եւ հստակ է, որ նա տպագրել է աստվածաշունչ, որը ուղված է հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդներին, նույն աստվածաշունչը տպագրել է որոշակի բնագրային հավելումներով կամ պակասումներով, որոնք ուղված են հայ կաթոլիկ հավատ տացիալներին, որտեղ մարդը ստեղծել է մի մնայուն գործ, որը ընդունելի լիներ, ինքը հավասարապես ուզում էր ծառայել հայ ժողովրդին, դա առաքելական եկեղեցու կլիներ, թե կաթոլիկ եկեղեցու հայը կլիներ, ինքը ուզում էր օգտակարությունը բերել, եւ դրա համար բնագրում կան տարբերություններ։ Իսկ ինչ է կարծում Տեր հայր, թարգմանության խնդիր է, երբ որ բնագրում կան տարբերություններ, ընդ որում իմաստային տարբերություններ, դե հասկացանք, հիմա ճերմակը գրում ենք ճերմակ, թե սպիտակ, դրանց իմաստը չի փոխվում, զուտ լեզվի խնդիր է։ Իսկ որտեղից են առաջացել խորքային իմաստային տարբերությունները, որովհետև այդպիսի այսօր շատ կան, դրանք հրատարակված են եւ թաքցնել չի լինի, ի վերջո դա թարգմանության խնդիր է, թե մտածողության կամ պարտադրելու մեջ է։ Եթե խոսենք ոսկանի ժամանակների մասին, կարծում եմ երկուսն էլ կար, որովհետև նայեք, ոսկան վարդապետը որոշել է, որ Սիրակի թարգմանությունը գրաբար չի արտահայտում այն, ինչ որ լատիներեն, եւ ինքը կազմակերպել է եւ հավանաբար նաեւ իր, քանի որ ինքը գիտեր լատիներեն, հավանաբար նաեւ ինքը մասնակցել է թարգմանությանը Սիրակի իմաստության, որը այսօր կարող ենք ասել իր հրատարակած Աստվածաշնչի բնագրի, այսպես ասած, թերություններից մեկն է։ Ինքը Սիրակը որոշել է, որ գրաբար բնագիրը չի համապատասխանում իմաստային առումով, չի արտահայտում այն կամ չունի այն հատվածները, որոնք բացակայում են գրաբարում, եւ նախաձեռնել է, ավելացրել է գիրք, որ մեր կանոնի մեջ չկա։ Սրանք թե իմաստային էին եւ թե թարգմանության խնդիր էին։ Նայեք, երբ որ նոր գիրք ես ավելացնում, որը մեր մոտ չկա, դա ոնց որ կանոնի մեջ ներմուծես նոր բան։ Իսկ Սիրակի իմաստությունը բառային թարգմանության խնդիր էր, որովհետեւ կա, բայց մարդը համարել է, որ չի արտահայտում այն իմաստ, ինչ որ պիտի արտահայտեր, եւ ամբողջ Սիրակի գիրքը նորից թարգմանել են։ Եվ դրա համար որոշակի վերապահում կա ոսկանի թարգմանած բնագրի, բայց ասեմ, ոսկանի թարգմանած բնագիրը մի քանի անգամ հրատարակվել է։ Առաջին բոլոր Աստվածաշնչերի հրատարակությունները կարող ենք ասել տեղի են ունեցել նույն Աստվածաշնչից։ Նայեք, բնագիր պատրաստելը այնքան լուրջ, պատասխանատու գործ է, որ ոսկանին հաջորդող մի շարք տպագրիչներ, այդ թվում մեծագույն հայագետներից մեկը Մխիթար Սեպաստացին, կարող ենք ասել հայագիտության հիմնադիրներից մեկը, երբ որ Աստվածաշունչ տպեց, բնագիրը վերցեց նույն բնագիրը, ինչ որ ոսկան վարդապետը։ Ճիշտ է, տպվեց ավելի մեծ, նկարները ավելի որակով, տպագրարվեստի տեսակետից ավելի ճոխ, բայց բնագրին ձեռք չտվեց, տպեց նույն բնագիրը, ինչ որ ոսկան, այսինքն պատրաստելու համար բնագիր պետք է լուրջ աշխատանք տաներ, եւ ոսկանը երևի թե այդ ամբողջ շրջանում այդ 4, 5, 6 վերահրատարակությունները, որ եղան ոսկանի տարբեր շրջաներում ու տարբեր հրատարակիչների կողմից, կապված էր հենց բնագիրի վրա աշխատելու ժամանակի հնարավորությունների եւ կարողությունների հետ։ Ասենք Մխիթար Սեբաստացին կարողությունների խնդիր չուներ, գումարի խնդիր էլ չուներ, հավանաբար ձեռքի տակ եղած Աստվածաշնչերի ժամանակի եւ այլ տեխնիկական միջոցների խնդիրներ ուներ։ Մնացյալը չեմ կարող ասել, որը ինչ խնդրի պատճառով են որոշել տպագրել Աստվածաշունչ, բայց ավելի հեշտ է չչարչարվել։ Կա ոսկանի Աստվածաշունչը, եւ ոսկանի Աստվածաշունչը կարող են նորից տպել։ Իսկ երկար ժամանակ հայ իրականության մեջ Աստվածաշունչը շրջանառվել է ոսկանի բնագրով։ Այսօր գույություն ունի ինչ որ մի մարմին, համակարգող մարմին կամ գրաքննիչ, որը հրատարակության պատրաստ Աստվածաշնչին պետք է տեղյակ լինի, թե ով կարող է, ինչպես կարող է, հնարավորություն ունի այսօր տպագրել Աստվածաշնչը։ Այսօր Աստվածաշնչը, իհարկե, աղանդավորները ոնց ուզում, երբ ուզում են, ինչ խեղաթուրում ուզեք անում են եւ տպագրում են, բայց Աստվածաշունչ դասական իմաստով տպագրելու իրավունքը Աստվածաշնչյան ընկերությանն է, եւ յուրաքանչյուր երկրում տվյալ երկրի հին ուղղափառ եկեղեցու ներկայության կամ մի շարք եկեղեցիների հետ համագործակցաբար տպագրելն է համաձայնությամբ։ Այսինքն Հայաստանում Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը Աստվածաշունչը թարգմանում է, տպագրում է Մայրաթորի հետ համագործակցաբար եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի երբեմն հրամանով։ Այսինքն Աստվածաշունչ տպագրելը լուրջ գործ է, եւ սա գալիս է, կարող ենք ասել, հենց այս շրջանին, երբ որ կաթոլիկ եկեղեցին արգելել էր որևէ մեկին, նույնիսկ խիստ օրենքներ կային, որ եթե որևէ մեկը մի տպագրիչ, մի տպարան տպի այլ բնագիր Աստվածաշունչ, վարչական դուժի կարող են ենթարկել։ Այսինքն այնքան խիստ էր դրա զերովս միջնադարից, եւ այդ ամեն ինչը կարծես թե գալիս հասնում ոչ թե մեր օրեր։ Մենք ունենք 3 գործող Մատենադարան Երևանում, Էջմիածնում եւ արդեն նաեւ Արցախում։ Մենք ունենք արդյոք ձեռագիր կամ արդեն տպատառ Աստվածաշնչի բնօրինակները, քանիսն են դրանք, որ տարերից են։ Ձեռագիր Աստվածաշնչեր մենք ունենք շուրջ, կարծում եմ, մի քանի հազար։ Եթե մեջը ներառենք նաև ավետարանները, առանձին սաղմոսարանները, առանձին գրքերը, դրանք կազմում են մի քանի հազար։ Ցավոք սրտի չունենք դրանց միասնական ձեռագրացուցակը։ Ասենք օրինակ Երուսաղեմի ձեռագրացուցակում արտահայտված է նկարագրությունը, գրված են Երուսաղեմում պավող աստվածաշնչերը, Վենետիկում Վենետիկում պավողները Մաշտոցյան Մատենադարանում Մաշտոցյան, շուտով նաև լույս կտեսնի Եշմիածնի ծերագրատանը եղած ոչ միայն աստվածաշնչը, այլ ամբողջ ծերագրերի ծերագրացուցակը, որտեղ կարտացոլվի նաև եղած X քանակի ծերագրերը։ Բայց խնդիրը, որ մենք ունենանք մեկ միասնական ծերագրացուցակ Հայաստանում եւ Սփյուռքում բոլոր այն գրապահոսներում առկա հայերեն աստվածաշնչերի, դրանք կլինեն ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Իտալիայում։ Դա դժվար է իրագործել։ Դժվար է, բայց կարծես թե արդեն մասնագետների կողմից վերջին գիտաժողովի ժամանակ նույնիսկ զեկուցում եղավ այդ առիթով, բոլորը միակարծիք են եւ կարծես թե սառույցը սկսում է հալվել եւ որոշ մասնագետներ ոչ պաշտոնապես հոստացել են ժամանակի ընթացքում անդրադառնալ եւ պատրաստել այդ չափազանց կարևոր ծերագրացուցակը, որի դեպքում ձեր տված հարցին շատ ճշգրիտ կպատասխանենք, ունենք այսքան ամբողջական X քանակի ծերագիր աստվածաշունչ, այսքան ունենք ավետարան, սաղմոսարան, նամակները Պողոսի, արդեն հստակ կարող ենք ասել։ Հուսամ դա չի ուշանա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առկայության դարում հուսամ չի ուշանա եւ երբեւե ես գոնե այդ հարցի պատասխանը կունենամ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 10-ի թողարկումը։ Սուրբ գրքի բնագիրն ու լեզուն թեմայի շուրջ մենք զրուցում ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն, արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանի հետ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։